सरकार का होता है, बिहार प्रधानमंत्री आकाश के कोई आसरा ही करिए उस समय आपका चित्त अब व्याकुल से अतिरिक्त प्रवृत्ति आती है। अब व्याकुल कहना वो जो बुद्धि में व्याकुलता आ जाती है, बुद्धि में जो व्याकुलता आ जाती है वो व्याकुलता नहीं आनी चाहिए। और वो व्यवहार के ऐसे संस्कार ऐसे व्याकुलता आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ये अतिथि ज्ञान पक्ष में भी धक्का जा रहा था, जो वहां बात था ना असम नूर समझते तो, अब उसमें बुद्धि इस प्रकार की और उसमें ज्ञान इस प्रकार का और उसमें व्यवहार में भी जो है वह किसी को कहते हैं ना व्यवहार में जो कहते हैं कि जीवन मुक्ति, उसकी बुद्धि में कोई सी भी घटना में उसकी बुद्धि में क्या होता है उसकी प्रवृत्ति जीवन को दिखाई होती। इसलिए कार्यज्ञान असंभव दूसरी चीज क्या है तो दूसरे लोग इस प्रकार का भी लेते हैं कि ज्ञान के क्या लेंगे परोक्षा परोक्ष क्या मैंने बुद्धि मैंने तत्वग्राहिणी बुद्धि ज्ञान हो गया परोक्षा परोक्ष और असंभव क्या हो गया कि विपरीत का अनुदय कभी भी विपरीत ज्ञान न उत्पन्न हो, विपरीत का अनुदय विपरीत ज्ञान जो है वह उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद आ गया समान क्षमा क्या है तो क्षमा यही है कि सहिष्णुता का नाम है क्षमा। यानी कोई मान लीजिए गाली दे दिया है? कोई आदमी निंदा कर दिया तो भी आपके अंदर कोई विकास हो किसी भी प्रकार का विकास उत्पन्न किसी भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो किसी भी जो विकार उत्पन्न नहीं हुआ तो आप जो है वह तीर्थ है सहन कर दिया स्वरूप में उसको विजित कर दिया जो क्षमा सकती यदि जो परमात्मा किया और उसके बाद जो है क्षमा सत्यम सत्य का तात्पर्य यह है कि कोई भी आपका जो है जगत विषय कुछ भी आ जाए पर आप जैसा सुने हैं जैसा देते हैं जैसा ज्ञान वैसी आपके मुख्य करना चाहिए उसमें चालाकी किसी कारण से तो लौकिक कारण से एक व्यक्ति छिपा लेता है थोड़ा उसको जटिल करके बताता है तो जटिल करने का इसका स्वभाव ऐसा क्या था अरे ऐसा नहीं किया भाई वो जो है ऐसी बात की ऐसा जो बिल्कुल सीधे सी बात नहीं है तो सत्य है जैसा देखा है जैसा सुना है जैसा अनुभव किया है उसी प्रकार का प्रदर्शन है। दम समाप्त करते हैं इंद्रियों का निग्रह जो है और दम है और सम है अंतकरण का निग्रह मन का निग्रह है सम और जो ज्ञान पक्ष में जो है ये करके करेंगे तो दम क्या है कि वही मनता इंद्रिया नाम के हरिकाग्र ये जो है वह दम हो जाएगा है ना है और जो है वह निर्विकल्पता जो हो जाएगी ये हो जाएगा सम है तो रूप की समाधि जो है ये सम और सुखम दुखम और उसके बाद आया कि सुखम और दुखम तो सुख क्या है अरे अनुकूल आने पर जो है एक सुखाकार का अनुभव होता है पर्याप्त नहीं और प्रतिकूल अनुभव आने से सुखाकार का अनुभव होता है ये दोनों होता है कि ये भी परमेश्वर से ही हो रहा है, दूसरे से नहीं हो रहा है, ये भी परमेश्वर से ही हो रहा है। और क्या है, और उसके बाद कहते हैं कि ये मैंने भाव मतलब उद्भव और उसका जो है वह विपरीत हो गया। आप ऐसा समझ लीजिए वो लोग यहाँ पर थोड़ा बदल जाते हैं। और मानिक उत्पत्ति, सारी उत्पत्ति किसी हो रही है परमेश्वर की, और यहाँ भाव भी अवच्छेद करने के आभाव भी, आप मैंने सत्ता किसी को सत्ता प्राप्ति हो रही किसी हो रही है उसी की, और उसकी सत्ता की प्रतीति नहीं हो रही है तो भी किसी हो रही वो उसी की हो रही सत्ता हाँ। दोनों का प्रकाशन कोई है ना, दोनों को सत्ता दे रहा है दोनों को प्रकाश कर रहा है, जीवन तो है अपना नहीं है। हाँ। सभी आपको भय हो जाता है, सभी आपको निर्भयता आती है, थोड़ी बात और भी कहेंगे तब ये करीब उसी का ये विस्तार है, तो विस्तार है तो बुद्धि हो गया था, बुद्धि का भाष्कर होगा नहीं किया, बुद्धि अंतकरण से सूक्ष्म अर्थात अवलोकन का बंधन, बुद्धि है अंतकरण की एक सामर्थ्य। कौन सी सामर्थ्य है कि सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतर सूक्ष्मी मैंने सूक्ष्म वस्तु को भी बुद्धि जो है वह पकड़ लेती है, सूक्ष्म तल को भी पकड़ लेती है, सूक्ष्म आत्म तत्व को भी पकड़ लेती है। इस प्रकार जो बुद्धि में जो अंतकरण की ऐसी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का नाम है बुद्धि, सामर्थ्य का नाम। मन से तो एक सामान्य रूप में जो है इतनी शक्ति से जो भीत हो गया वो भीत हो गया, पर समझने का काम बुद्धि ही करती है। इसलिए सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तत्वों को भीत करने की जो हमारे अंतकरण में सामर्थ्य होता है तथा बुद्धि अंतकरण से सूक्ष्म दिया था बोधन सामर्थ्य सर्वंतम बुद्धिमान भी बने, वो जिसके पास है सूक्ष्म अर्थ को पूरी करने में जो सामर्थ्य है उसके पास बुद्धि को सबसे बड़ा बुद्धिमान, जिसके पास जो है ऐसा सामर्थ्य कमजोर है उसको बुद्धिमान नहीं करते, अरे के लिए छूट की लिए को समझ नहीं है तो सूक्ष्म चीज क्या है, धूल की उसको नहीं देखी तो सूक्ष्म बुद्धिमान उसी को कहते हैं कि उसमें इस प्रकार की बुद्धि है कि सूक्ष्म तत्व को देखता है। ज्ञान क्या है, ज्ञानम आत्मादि पदार्थानम अवबोध, ज्ञान नाम है अवबोध, सामर्थ्य का नाम हो गया तो जिस सामर्थ्य से आप जानते और जो जानते हैं उसका नाम हो गया ज्ञान, तो ज्ञान हो गया अवबोध करण और ज्ञान, हाँ ज्ञान हो गया अवबोध, अवबोध किसका अवबोध प्रकार के हुए आत्मा के पदार्थ का नाम, यह आत्मा है यह अनात्मा है ये माया है यह अन्न महकोश है ये प्राण महकोश है ये मनोमय कोश इत्यादि जो ज्ञान है और वो ये ज्ञान होगा बुद्धि और ज्ञान का स्वरूप इसी कारण है ज्ञान का ऐसा लक्षण जो है आत्मा का है, ऐसा लक्षण अनात्मा का है, आत्मविशेष ज्ञान अनात्म विशेष है, अन्न में कोष कर गया मनों में कोष कर गया व्यवहार में भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान, ये सभी ज्ञान बुद्धि कारण और ज्ञान कार्य, हाँ कारण कार्य ऐसा नहीं कारण तो ये जो है वह इसका नाम हो गया ज्ञान। परंतु नरेंद्र की बुद्धि ज्ञान नीति इतना ख्याल नहीं कहाँ पर कैसा प्रसंग है, लेकिन ध्यान सुनिए प्रसंग के अनुसार आत्मशब्द का अर्थ कहीं परमात्मा है, कहीं जीवात्मा है, कहीं जो है आत्मा का अर्थ बुद्धि अंतःकरण, कहीं आत्मा का अर्थ शरीर, कहीं आत्मा का अर्थ शरीर आत्मेंद्रिय मनो अभी है कि सब जगह तो एक अर्थ नहीं होगा, प्रबुद्धि अलग ज्ञान अलग, तो ज्ञान का आपका अवबोध आई है। अब वो अवबोध विभिन्न प्रकार का है, उस अवबोध का विषय बनेगा ना, तो विषय सूक्ष्म भी हो सकता है, विषय सूक्ष्म भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, विभिन्न विषयों का जो अवबोध है उसी का नाम है ज्ञान। असमोह क्या है, प्रत्युत पन्नेशु बोधव्येशु विवेक पूर्विका प्रवृत्ता। क्या होता है कि उपस्थित हो जाता, कोई चीज उपस्थित हो जाती है, अब उसमें जो है वह विवेक पूर्विका एक प्रवृत्ति आपकी हो रही है। जैसे क्या उपस्थित हो गया, यहाँ पर उस शक्ति को उसने कहा कि उधर आपने ले लिया जल ले लो, अब उसने छत देखे विवेक पूर्व का प्रवृत्ति तो ले लिया और जल तो शास्त्र विवेक पूर्व का प्रवृत्ति हो गई, नहीं तो ऐसे समय में कौन ध्यान रखता है, ऐसे समय भूखा व्यक्ति मर रहा है उनको कहा था, भूखा व्यक्ति मर रहा हो तो उसको ध्यान, पर यही जो है वह है कि जो विवेक पूर्विका प्रवृत्ति वो रद्द विषय नहीं है, वो विवेक पूर्विका जो प्रवृत्ति है उसकी प्रवृत्ति में आपका काम हो, अनेक आवरण हो जाता है तो नहीं जो है वहां पता क्षमा की तरह, जैसे क्षमा है आकृष्टस्य बाधितस्य व अविकृत चित्तता, क्षमा की परीक्षा करो, कोई क्रोधित हो गया आपको खाली दे दिया मार दे रहे तो भी आपके चित्त में विकार न हो, आपके चित्त में विकार हो तब तो क्षमा है, तो अंदर विकार उत्पन्न हो जाए तो क्षमा, और किसी का अपराध नहीं किया हमारे अपराध नहीं किया तो भी किसी ने मारा तो अपने चित्त में विकार होता, उसका संबंध उससे है, आपके व्यवहार का संबंध आपके है, आपके अंदर चित्त में विकार उत्पन्न होगा तो बोलो, आपके अंदर विकार उत्पन्न नहीं है। भारत में रक्षा नहीं करेंगे, भारत से अपने जो व्यवहार तो कर सकते हैं, बात तो क्या कर सकते, जैसे कोई डंडा मार रहा तो रोक तो सकता है, रोक सकता है ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अंतकरण में विकार हो, मैं तो अंतकरण का धर्म कर रहा हूँ, वो क्या करता है इसकी क्या क्या यहाँ है, यहाँ चल रही है तो उसके अंतकरण में विकार है, शत्रुभाव की एक तो व्यक्ति विकार से परिचालित जो है और एक विवेक से परिचालित, तो विवेक से परिचालित व्यवहार जो है वो क्षमा उसके अंदर उसके प्रति विकार उत्पन्न, और क्षमा जो है ये अंतर चित्त से कर, चित्त उसके प्रति विचित नहीं, इसी बात को कहते हैं क्षमा आकृष्टस्य साधितस्य वा अवकृत चित्तता, तो ये आकृष्ट है कि आकृष्ट है, आकृष्ट अपने क्या है आकृष्ट से आकृष्ट कृष्ण आक्रोश बनता है, कृष्ण धातु धातु तो पुरुष है और वही पुरुष धातु यहाँ पर ठीक मानते वही किसी ने जो है आप पुरुष किया आपको जो है जो सिखाएंगे ये आप पुरुष या पुरुष ही आता है ना धातु पुरुष है जोर से बुलाने में जोर से बोलने में कड़क बोल देने ये सब आपको कैसे बड़ा आपको कोई नाराज है तो धातु तो पुरुष ही है पुरुष धातु आसानी रोजने क्या है स्त्री के ऊपर उनकी मात्रा नहीं है घर में रंग लगाई उनकी मात्रा कम है गुरु विशाल लगा रखता है उसको वो बनाने के लिए न भी बनाइए तो पर ये बात आकृष्ट बात की आक्रोश आक्रोश शब्द का प्रयोग होता है जाक्रोशी शब्द का प्रयोग नहीं है आकृष्ट तो दूसरा हमारे आकृष्ट में ठीक है उसे पसंद आ रहा था आकृष्ट माने ठीक है आकर्षण वो ठीक नहीं है अब लगाने हो तो किसी ने आपको जो है जबरदस्ती ठीक करके चले गए और वो पुरुष धातु आकृष्टस्य साधितस्य वा अवशिष्ट चित्ता आपके चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि जो है आप समाज सत्य क्या है यथा दृष्टस्य यथा श्रुतस्य आत्मानुभव पर क्या बात है सर्वबुद्धि संक्रांत तथैव उच्चार्यमान वाक सत्य रचिता भगवान ने और कहते कि जैसा आपने देखा जैसा सुना जैसा आपके अंदर अनुभव और किसी को दूसरे के लिए कहना है ना तो पर बुद्धि संक्रांत है उस अनुभव को उस देखते सुने को दूसरे की बुद्धि में बैठाने के लिए तथई वो उच्चारण माना वाक उसी प्रकार से ऐसे वाक्य का आप उच्चारण करिए कि वही अर्थ उसके अंदर आ ऐसा नहीं कि धोखे से उच्चारण कर दें कि जो है वो अर्थ ना आ ऐसे शब्द की धोन बदल दे तो अर्थ में भेद हो जाता नहीं जैसा आपने सुना है जैसा देखा है शब्द के द्वारा उसी प्रकार का अर्थ उसमें आए ऐसे शब्द इसे सदैव उच्चार्य माना वाक सत्य दम क्या है शब्द का प्रयोग वही करो मत इससे कोई मतलब नहीं पर उस शब्द का जो अर्थ आपके अंदर बैठा है वही अर्थ आपको उसके अंदर हम बटे यही जो है वह जल के जगह जल प्रयोग कर करके पानी भले ही प्रयोग कर दो अर्थ में विसंगति नहीं है उसके अंदर कोई भी उसका भ्रम नहीं उसके अंदर भ्रम जैसा आपको अनुभव है ऐसे दूसरे के अंदर इधर से बोलना कि वैसा जो है दम क्या है बाह्य इंद्रियों का सम है बाह्य इंद्रियों का उपशम और सम है अंतकरण से अंतकरण का उपशम जो है सम है सुखम है आलादक दुख है संसार भाव है उद्भव समझे ना और अभाव है तद विपरीत अभाव है उसके उल्टा तो भाव का उल्टा जो है अभाव उद्भव में उत्पन्न होना और अभाव में नाश उसका विपरीत हो गया ना, हर विपरीत हो गया ना, उल्टा हो गया ना, उत्पत्ति का उल्टा ना, उत्पत्ति का उल्टा भाव हो गया, उसको अभाव हो गया, पदार्थ में उत्पत्ति और उत्पत्ति और ना मुश्किल हो भाई, वो कल सत्ता ही बताया था, सत्ता और असत्ता, सत्ता भवन सत्ता, हाँ वो अर्थभेद बताया था, सत्ता सत्ता उसी की मन से जो उत्पन्न होता है उसकी सत्ता में, वो सत्ता है और उसके सत्ता रही थी तात्पर्य कैसे बताए, अब सत्ता है अभाव में, सत्ता रही थे अभाव में, सत्ता राय वो असत्ता ही नहीं है, वही वही किसी चीज का भाव हो ना, किसी चीज का अभाव, अभाव ज्ञान दोनों भाई हो गया था, आधे में होता विपरीत है, जो उसके विपरीत मन जो है वो अपराध न हो किसी हो गया है, जैसे पर हमने बता दिया था कुछ लोग जो है जहाँ ज्ञान को लेकर के जो है बात करते हैं ना, वहाँ पर ले लेते हैं बुद्धि है, बुद्धि तो वही अर्थ लेते हैं, सूक्ष्म अवस्था अवोधन सामर्थ और ज्ञान में परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान ले लेते है ना, और बुद्धि से क्या ले लेते हैं, बुद्धि से अहम ब्रह्मास्मि, बुद्धि से अहम ब्रह्मास्मि, और असम्मोह से ले लेते हैं कि विपरीत उसका विपरीत न उत्पन्न हो, अहम ब्रह्मास्मि इसमें जो है किसी प्रकार की विपरीतता न उत्पन्न हो, असम्भव ले लेते हैं, और क्षमा जो है वह कृष्ण का वही है, अहिंसा में ले लेते हैं ब्रह्म निष्ठा, क्योंकि अहिंसा तभी होगी सर्वात्म भाव जब होने पर ही अहिंसा, आत्मा के रिक्त जब कुछ भी नहीं रहेगा तो अहिंसा की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए उसका तो ब्रह्म निष्ठा में ले लेते हैं, और उसके बाद जो है वह ये अहिंसा जो अभी आगे आएगा ना, अभी तो यहाँ पर यज्ञ नहीं, थोड़ी सी टीका है वो टीका तो बुद्धि सूक्ष्म इत्यादि शब्दी ने सूक्ष्म कर सूक्ष्म समस्या अर्थ होती है, आखिरकार भगवान ने जो कह दिया ना सूक्ष्म आदि, सूक्ष्म आदि से क्या लेना, सूक्ष्मादि से ले लेना सूक्ष्म कर सूक्ष्म सूक्ष्म सामर्थ्य बुद्धि की अश्मी भर से प्रसिद्ध प्रमाण आराध्य सिद्ध बंध मोक्ष साधनम पुरस्कृत्य आशीष जगत प्रवृत्ति अधिष्ठात्रे कुलक्षण सोपाधिक भगवत प्रभाव टीकाकार कहते हैं मुमुक्षु यहाँ पर ये कहानी का क्या तात्पर्य है, कहा कि मुमुक्षु भगवत आराधना में लगे, मुमुक्षु भी आराध्य तो सिद्ध है, भगवान की आराधना की सिद्धि के लिए बंध मोक्ष साधनम पुरस्कृत, यहाँ बंध साधन मोक्ष साधन दोनों के लिए ना, तो इसके द्वारा क्या कह दिया अशेष जगत जगत प्रकृति अधिष्ठात्र को लक्षण अशेषम पाठ है, अशेषम पाठ है, अशेषम कोई बात नहीं, समाप्त कर दे तो अशेष जगत हो जाएगा, समाप्त नहीं करे तो अशेषम जगत है, लेकिन अशेष होना ठीक, क्योंकि अशेष जगत प्रकृति अधिष्ठात्र को लक्षण एक हो, एक पद है मेरे मासे से एक पद है ना, नहीं तो फिर उस पद का विशेषण बनेगा और समाज करेंगे तो जगत का विशेषण बनेगा। तो साथ ही बोलेंगे, हाँ साथ ही बोल रहे हैं। अकेश जगत प्रकृति प्रकृति जो है, अकेश जगत की जो प्रकृति है उपादान है, उसका अधिष्ठात एक तो लक्ष्य जो अधिष्ठाता है, ऐसा जो स्वपाधिकम भगवत प्रभावम, स्वपाधिक जो है भगवान का प्रभाव, भगवत प्रभावम विशेषण स्वपाधिक, उपाधि के लिए तो प्रभाव है ना, इसको खत्म करते बंद सारे किसी बताए नवाते हैं बंद मैंने ये सब हो गया ना, भय और जो है वह ये दुख सुख ये सब जो है वह बंद साधन है। अच्छा तो विपरीत से विपरीत भाव तो सूक्ष्म सब देना सूक्ष्म उसका सामर्थ्य बुद्धि की अपनी अर्थ प्रति प्रबंध उक्त सामर्थ्य जो है उसी का नाम बुद्धि, बुद्धि का सामर्थ्य लिया था ना अंतरकरण का सामर्थ्य, इस अर्थ में प्रकृति को प्रमाण देते हैं सर्वंत ऐसी बुद्धि जिसके पास है उसको कहते बुद्धिमान है। आत्मा की तद अवबोधवंतम ही ज्ञानम भजंती, ये कहा है ये देखिए जो ये कहा था आत्मा के पदार्थ का नाम अवबोध था, ज्ञानम का कहा था ना, तो आत्मा के पदार्थ नाम पदार्थों का जो अवबोध है तो ऐसा अवबोध जिसके पास है उसको ज्ञानी कहते हैं। अंतकरण से उपशमो, अंतकरण से उपशम क्या है जो व्यादृष्टि, अंतकरण का उपशम ये कि विषयों में आपका मन न जाए, आपका मन विषयों में न जाए, यही जो है अंतकरण से अहिंसा समता भूतानाहिंसा तो कहते हैं कि अहिंसा, अहिंसा भी एक क्या है दृष्टि है, अहिंसा सब तो बहुत विचार है, जैसे भाई जैन मत में बौद्ध मत में फिर अहिंसा शब्द का प्रयोग, और भारतीय परंपरा में भी अहिंसा शब्द और यहाँ पर वृत्ति को देखती वृत्ति हिंसा एक वृत्ति और हिंसा वृत्ति का अभाव, हिंसा वृत्ति का अभाव जो है यही अहिंसा है, तो हिंसा वृत्ति पर नीरस वृत्ति है। और ये भी भारतीय परंपरा के अर्थ को कोई छोड़ दे और बुद्धि से जो है अर्थ करने लगे तो सभी जो है बुद्धि से अर्थ करने वाले क्या होते हैं एक जाल में पड़ सकते हैं। जैसे बौद्ध भी अहिंसा को मन थी पर फिर क्या निर्णय करना पड़ा उनको, अहिंसा भी मानते हैं और मांस भी खाते हैं, इधर जो अहिंसा को मानते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों के संगति कैसे हुई, दोनों ने कहा कि वो मारने की मारना नहीं, मारने की प्रेरणा नहीं करना, मारने का अनुमोदन, मारना नहीं मारने की प्रेरणा है, जैन मारना नहीं दूसरे को प्रेरणा है, अब मारने का अनुमोदन नहीं करना, अब ये जो है वह इससे रहित भिक्षा है तुम्हारे मान आएगा तो फल, जाना पड़ेगा, फिर आगे चल करके उसमें और सुधार होगी। शास्त्र से नहीं मानना। इधर क्या होता है कि अतिपति इत्यादि ने नाक बंद करके मार देते, उन्होंने कहा तो शास्त्र से मारना ही सच्चा है और शास्त्र से नहीं मारना ही। तो ये सब विसंगतियां होती हैं, ये सब विसंगति। वस्तुता क्या है कि वस्तुता किसी भी जीव, कोई जीव न मरे आपके ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, जीव नहीं। आप सांस लेते हैं तो भी जीवन, आप चलते हैं तो भी जीवन, आप कोई मिर्चा खा लेते तो भी जीव बचते हैं, आप दवा खा लेते तो भी जीव बचते हैं, अभी तो मरते ही, आप उसको क्या करते। ऐसे जैसे जब जन लोगों को विचार करने पड़ जाना ऐसे तो मानते हैं, ऐसा तो मानते हैं। पर अब देखो, अब सांस लेंगे तो भी जीव मरेगा, अगर अहिंसा मानते इसलिए क्या करते स्नान नहीं करते, यह साधु स्थान है प्रार्थना है कई बार सभी में कभी खाते नहीं जब कोई जंजू मरेगा सही में जिंदगी होती नहीं, जीव मरेगा ना बंद कर देते हैं गर्म पानी से ठंडा करते हैं, आज करते करने लगे, हाँ पहले नहीं करते नियम हो जो है वह ये जो चीजें हैं कई चीज जो है मल करके उसको बिखा देना, ये सब जो चीजें हैं तो ये अहिंसा का तो स्वरूप जो है कि ये स्वरूप आडम्बर, ये स्वरूप क्या हो जाता है आडम्बर। और भारतीय परंपरा में हिंसा दृष्टि की प्रतिष्ठा, किसी के प्रति हिंसा वृत्ति तुम्हारे अंदर यदि आए तो भक्ति के प्रति हिंसा वृत्ति आए, हिंसा वृत्ति के प्रति क्यों तो पूर्ण अहिंसा का पालन होगा। और व्यवहारिक लोग जो है जो हिंसा दृष्टि के तो व्यवहारिक लोग जो है और व्यवहार में रखे ये तो हो गया गुप्त अहिंसा, व्यवहार में गुप्त चीज क्या है कि शास्त्र विहित, तो शास्त्र विहित के अतिरिक्त जो है वह किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। और शास्त्र वेद क्या है कि मान लीजिए क्षत्रिय है और उसको धर्म के लिए लड़ाई करना है तो लड़ाई करेगा तो हिंसा तो होगी, तो उसके अंदर दृष्टि है वो उसके अंदर क्या होना चाहिए कि शास्त्र दृष्टि के जो आज है धर्म का, हम मानना नहीं चाहते तो धर्म का अंग बन जाता है। अच्छी बात को जो है वो समझना जो है जो वृत्ति जो अंदर है हिंसात्मक वृत्ति वो शास्त्र प्रवृत्ति होगी, हिंसात्मक वृत्ति नहीं होगी। और उसी में भी हिंसात्मक वृत्ति हो गया खाने पीने की वृत्ति हो गया तो गलत हो गया साहस हो गया, हाँ वो गलत हो गया। ये जो चीज है ये चीज बहुत ही ध्यान है में हिंसा, यदि आपकी हिंसा व्यक्ति है तो वह यज्ञ आदि में भी दोष, और यदि आपकी सात कार्य कहते हैं कि जो है अपने यहाँ एक सीमा परीक्षण उसकी क्या ड्यूटी है किसी को अंदर नहीं घुसने दे, और किसी कर्तव्य को मुख्य बना करके कोई जो है किसी को मना करता वो नहीं मानता है तो उसको मार देता है तो सब नहीं कर, यहाँ भी उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलते, परमेश्वर के यहाँ भी मुकदमा नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति में वो हिंसात्मक वृत्ति नहीं रखात्मक, सात्मक वृत्ति में तो कर्तव्य का पालन हरि इत्यादि में जहाँ पर पाठ संबंध होगा, जहाँ पर शास्त्र दृष्टि प्रवृत्ति नहीं होगी वहाँ निकाल, और शास्त्र दृष्टि प्रवृत्ति है तो आप यहाँ तो शरीर नाथ के किसी का नाथ होते नहीं है क्या है? पर वो वृत्ति हिंसा की आ गई तो हिंसा वृत्ति हिंसा क्या हिंसा हो जाएगी। हम मान लीजिए डॉक्टर ने किसी को जो है बचाने के लिए उसका पेट फाड़ा और मर गया, तो डॉक्टर को जो है वो आपका उसको मारने का अनुभव लगेगा, क्योंकि उसकी वृत्ति शुद्ध, उसकी वृत्ति मारने की वृत्ति नहीं। इसके साथ उसका कोई भी वो मर गया इसके साथ किसी स्वार्थ का संबंध उसका नहीं, उसने तो सावधानी पूर्वक उसके जीवन की रक्षा के लिए जो है वो अर्जुन किया, तो क्या उस दोस्त का भागी बनेगा? दृष्टि है तो मैं जो व्यवहार की दृष्टि बताता हूँ ना कि आपकी दृष्टि क्या है, हिंसा दृष्टि यही तो आप निश्चित जो है वो पकड़े, और आपकी हिंसा दृष्टि नहीं है तो आप आपकी प्रवृत्ति का आपकी परंपरा में सबसे बड़ी चीज ये है कि आप प्रवृत्ति क्या कर रहे हैं इनका उतना महत्व नहीं है, महत्व ये है क्यों कर रहे हैं, उसके मूल में क्या है, आपके प्रवृत्ति के मूल में क्या है, प्रवृत्ति के मूल में क्या है, मूल में जो आपकी प्रवृत्ति क्या है, हिंसा मूल में प्रवृत्ति में है तो आप बाहर से हिंसा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं तो भी आप हिंसा वृत्ति के साथ इस वृत्ति के विरोध के लिए। कोई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अहिंसा क्या है, अहिंसा और कुछ नहीं, ब्रह्म निष्ठा ही मुख्य अहिंसा, विकास भाव का जो उदय है, क्योंकि स्व के अंदर की हिंसा वृत्ति नहीं है, भले सर्वांग भाव आपके अंदर उदय हो जाए तो आपकी हिंसा वृत्ति सर्वथा समाप्त हो जाएगी। तो ये कि स्व के अंदर की हिंसा वृत्ति नहीं आती है, पर के प्रति हिंसा वृत्ति आती है, और यदि सर्वांग भाव आपके अंदर उदय हो गया तो सर्वांग भाव उदय हो गया तो आपके अंदर हिंसा वृत्ति हो ही नहीं, और कभी आप सच्ची अहिंसक हो जाएंगे। तो वो लोग अहिंसा का अर्थ ये करते हैं कि ब्रह्म निष्ठा सर्वांग भाव निष्ठा ही अहिंसा, और यही बात ही है कि आत्मा के रिश्ते जो है जो नहीं के सबसे हिंसा के सकता है, हिंसा वृद्धि के लिए हिंसा वृद्धि के वृत्ति का जो है वह अभाव है, जैसे वृत्ति का जो अभाव है यही वास्तव में अहिंसा है, और कोई चल रहा है अब जो है वह अज्ञान में जो है वह कोई सीधी पैसे स्टेप करके भर गई तो वो हिंसा में पकड़ा जाएगा, ये हाँ ध्यान करके किसी किसी को मारेगा तो निश्चित पकड़ा जाएगा। तो कहा कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसमें जान बोझ करके इसी के साथ आता है ना, बुद्ध करके पाप होते हैं वो नहीं करता, अज्ञान में जो हो जाता है तो अज्ञान में जो हो जाता है तो उसको हिंदू धर्म ऐसा है कि हिंदू धर्म हम कहते हैं वो मात्र की, पर आज हिंदू की जो आप परिभाषा कर रहे हैं वो जो हिंदू शब्द जो परिभाषा देते हैं वो शब्द शास्त्रीय जो है हिंदू का नहीं, क्यों क्या शास्त्रों में देते परमात्मा ने सृष्टि की और सृष्टि के बाद सृष्टि किया, बस सृष्टि के बाद जो है सृष्टि की रक्षा के लिए प्रजापतियों की सृष्टि, और फिर धर्म के खतरे के खतरे धर्म अति सीमित भगवान, भगवान ने उन सबके जीवन पर शासन करने के लिए धर्म का धर्म को प्रकट किया, तो धर्म का सार्वभौम हुआ क्या? अब यह धर्म का लक्षण क्या? अब ये तो अभिजय हेतु जो हमारे जो है उन्नत का मनुष्य शरीर के लिए करके ब्रह्मलोक तक पहुँचाने का जो साधन हो और मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष का साधन हो उसी का नाम है धर्म। इसलिए भारतीय जो परंपरा का धर्म है उसमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो साधो वो क्या होता है साधो। हाँ ढांचे में अंतर होता है, ढांचा बदलता जाता है और प्राण नहीं बदलता। धर्म का प्राण अपने यहाँ क्या है सत्य अहिंसा, ये सब धर्म के प्राण है नहीं। और ये धर्म के प्राण है और ये साधो। ऐसा नहीं कि जो है ब्राह्मण सत्य बोले तभी जो है वह सत्य का फल मिलेगा और कोई अंग्रेज सत्य बोले तो सत्य का फल नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं। वो साधो अधिकारी साधो और साधो ये सब जो है ना ये साधो इनका देश काल इत्यादि अरे देश काल इत्यादि योग सूत्र में आया ना देश काल इत्यादि संबंध से रहित जब ये हो जाते हैं तो इसका नाम ये होता है साधो। अब ये धर्म जो है यही वस्तुता आपका स्वभाव भारतीय परंपरा के अनुसार ये आपका स्वभाव। क्यों ये आप विचार करके देखिए कि सत्य बोलना आपका स्वभाव, झूठ आप किसी निमित्त से बोलेंगे, झूठ के लिए तो निमित्त चाहिए किसी कारण से आप झूठ बोलेंगे और वो कारण न रहे तो आप झूठ क्यों बोलेंगे, असत्य आपका स्वभाव होगा। ये सत्य स्वभाव और सत्य में प्रिय इसीलिए कोई जब जो है वो आपके झूठ बोलने का अच्छा नहीं है तो सत्य में आप प्रिय है, सत्य जो है आपका स्वभाव है उसी स्वभाव को के लिए साथ जो है साथ रखता रहता है कि सत्य बोलो परम धर्म है। ऐसे जितने अपने धर्म के हैं ना ये स्वभाव आत्म प्रतिकूल आने परेशान न समझे, जो आपको प्रतिकूल मालूम होता है ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति मत करो तो धर्म हो गए को तो कहना साथ हो गया। तो बाकी जो है ये ऐसे ढांचे कि प्रातः काल उठो, माता को प्रणाम करो, पिता को प्रणाम करो, देवता को प्रणाम करो, गुरु को प्रणाम करो, अतिथि देव भव, ये सब ऐसे ढांचे हैं कि ढांचे में व्यक्ति ने ये गुण इन चीजों की प्रतिष्ठा के लिए अपने यहाँ का ईश्वर तत्व अपने यहाँ का धर्म तत्व लादा हुआ तत्व नहीं। प्राण मात्र जो प्राप्त करना चाहता है उसी का नाम अपने यहाँ ईश्वर है और प्राण मात्र जो है उसका जो स्वभाव है वही धर्म। इस पर बैठ करके व्यक्ति मनुष्य के देवता बन जाता है वो धर्म। अभी देखिए ये देवता यही बन जाता है जो ऐसे धर्म का पालन करता है उसको कहते भाई ऋषि होता है, मनुष्य शरीर में जाके देवता है ये झूठ नहीं बोलते देवता। अब विजय साधन की उपलब्धि कराने वाला ही नाम उसका विजय श्रेष्ठ बोलो प्रवृत्ति लक्षण धर्म निगत लक्षण तो विजय श्रेष्ठ काफी जैसे अब विजय श्रेष्ठ की काफी होती है। अपने यहाँ का जब हम अपनी परंपरा में देखते हैं तो उसमें मूल ग्रंथों को आप देखेंगे वैदिक रूप में तो वहाँ पर कहाँ जो है मालूम होता है कहीं संकेत नहीं। हाँ ढांचा के जो नियम है उनमें अपनी व्यवस्था, उसमें अपनी व्यवस्था, उसमें बहुत कड़कपना है। कड़कपना ही के लिए है कि व्यक्ति को ये कड़क बन के न रखा तो फिर वो विफल हो जाता है, तो जो विफल हो जाता है उसको जाति के अलग कर दी। ये सब एक व्यवस्था है, ये सब क्या व्यवस्था है और अनिवार्य जो व्यक्ति को जो है वो कुछ भी करके रहने लगे तो आज कहाँ रहते जाति व्यवस्था नहीं रहती। तो यहाँ पर इसको कह रहा था अहिंसा अपीड़ा इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म निष्ठा जो है यही अहिंसा है, क्योंकि सकाश भाव उत्पन्न होने पर कहीं भी पीड़ा देने का संकल्प नहीं, वृद्धि नहीं करती, इसी अहिंसा। समता, समता क्या है? समता है समचित्तता,